Oczy smutne, patrząc tkliwie i dogłębnie. Tylko głębiej, głębiej, głębiej. Choć chciałbym widzieć bez kas krajobrazy, olbrzymie wodospady i lśniące obrazy. Oj, ups, nie da rady, za horyzontem dawno już jest słońce. Niebo pochmurne, ja składam sobie słowa różne. To milion myśli na sekundę, aby tak dalej przetrwałem pierwszą rundę. Choć czas za czasem brną w moją gardę, rytmy zwątpienia, uwierz, naprawdę jesteś sam. Ja czasem także miewam handry, czy życie nasze takie jest? Chyba niecałe, są momenty, gdzie życie durnie karnawałem. Są też dni, w których wydaje się, że go przespałem. A ja wnik robię unik, bo widzę w tej ciemności niczym sobą. Używam tak zwanej magii słowa, bo hip-hop jest moją pasją. Mimo kontraktu, który podpisałem z rap świata na co, mimo to, że kocham go, że staram się iść przeżyć się z gracją. Kojarzą cię tylko z jednym, a mianowicie z kantką i głupią gadką, nie znając wcale prawdy o mojej osobie. Mącą ci tylko w głowie, mącą ci tylko w głowie, mącą ci tylko w głowie. Rytmy zwątpienia, często za zasłoną nocy, poranne łzy, punkt tym porani cię dzień. Jedno jest pewne, prawda, czasem kole w oczy. Wszystko co zaczyna się gdzieś musi mieć kres. Rytmy zwątpienia, często za zasłoną nocy, poranne łzy, punkt tym porani cię dzień. Jedno jest pewne, prawda, czasem kole w oczy. Wszystko co zaczyna się gdzieś musi mieć kres. Ja pełen wigoru, ja wiecznie pełny poczucia humoru, jak zaklęciem zaklęty. Ja zamknięty sam ze sobą, jak w bańce mydlanej, żeglując samotnie po bezkresie uczuć zwanych rozterek oceanem, jak jachtem. A więc niemożliwe stało się faktem, zatem nie uraczę was już popisem śpiewnym. I mimo iż komunikuje się pantomimą, przy mnie najwybitniejszy mówca jest niemym ja, niczym Cyrano de Bergerac. Ja wolny niczym ptak, szybując po błękitu bezkresie wzdłuż, mijając i podziwiając pola pełne róż. Lecz owe zwątpione podcinają mi skrzydła, ich funkcja już dawno mi zbrzydła. Rytmy zwątpione w nich bez talencia głoszą i ponad wszystko wynoszą fałsz czy prawdę przez ich własną fantazję wyimaginowaną, iż poległ wielki Cyrano to bzdura, a ich twórczość to chałtura. Od zwątpienia znaczeniu oni niczym fortuna, raz na dole, raz na górze, ja nie ufam chałturze. I choćby się waliło i paliło, i choć z piorunami burzę, ja i tak bądź co bądź dobrym słowem służę. Ja i tak dobrym słowem służę. Ja i tak dobrym słowem służę. Koniec. Puść to teraz. Rytmy zwątpienia, często za zasłoną nocy, poranne łzy, punkt tym porani cię dzień. Jedno jest pewne, prawda, czasem kole w oczy. Wszystko co zaczyna się gdzieś musi mieć kres. Rytmy zwątpienia, często za zasłoną nocy, poranne łzy, punkt tym porani cię dzień. Jedno jest pewne, prawda, czasem kole w oczy. Wszystko co zaczyna się gdzieś musi mieć kres.